Nave. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Indie. Un viaje de resonancia hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Indie. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan. Bienvenidos a bordo. Se inicia el quinto vuelo de Nave Índigo. Es recomendable bailar hasta volverse a encontrar.

Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Nave Índigo. Thank you. Oh, God. Resonancia. We'll be right back. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dark y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas en Radio Boba 103.5. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas, donde cantan. Thank you. Nave Índigo. Thank you. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چون دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمی دانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. Thank you. Resonancia. Shri Bhagavati. Thank you. Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad. Y nos reencontramos en la próxima experiencia. Nave. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Indie. Un viaje de racionales hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Indie. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan.